ทศนาโปรดเทวดาจากนั้นก็ไปวิเวกเพื่อเจริญสมณธรรมที่ถ้ำพระบ้านตาลเลียนอำเภอกุดจับจังหวัดอุดรธานีภูเขาลูกนั้นมีถ้ำอยู่สองสามถ้ำไปอยู่คนละถ้ำกับพระอาจารย์บุญพินเวลานั้นนั่งภาวนาตั้งแต่หัวค่ำราวเที่ยงคืนจิตสงบแล้วเกิดแสงสว่างกระจ่างแจ้งจากนั้นก็มีฝูงเทพพบุตรเทพธิดาลงมาจากภูเขาใหญ่ปัปปตาเทวดารุกขเทวดารูปร่างใหญ่โตสวยงามพูดจาเสียงแข็งแต่ก็ไม่ใช่ลักษณะการด่าว่ากันเขามาขอรับพระไตรสรณคมและศีลห้าถามว่าจะรับไปทำไมเขาก็ว่าพวกข้าพเจ้าหมดเกษียณพบชาติที่อยู่บนภูเขาใหญ่แล้วจะได้ไปเกิดยังเมืองมนุษย์อีกเมื่อเห็นท่านมาอยู่ที่นี่ก็ดีใจเลยมาขอรับพระไตรสรณคมและศีลห้าเมื่อให้แล้วเขาก็ขอธรรมะและเทศให้ฟังว่าพุทธังสรณังคตาเสนาเตขมิสันติอปายภูมิงนรชาติหญิงชายทั้งหลายเมื่อเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วอบายไม่ได้ไปไฟนรกไม่ได้ไหม้สิ้นแสนกับดับขันแล้วจะมีแต่สุคติสวรรค์เป็นที่ไปในเบื้องหน้าได้ชื่อว่ามนุสสธัมโมเป็นผู้มีธรรมเป็นเครื่องกลั่นกรองกิเลสให้ออกจากจิตใจเป็นผู้มีหลักธรรมเป็นเครื่องล้างบาปและเคราะห์เข็นเวรร้ายนั่นแหละเป็นของดีเลิศประเสริฐสุดในโลกมนุษย์โดยแท้เสร็จแล้วเขาก็ลาจากไปเข้าสู่จังหวัดอุดรธานีมีราวๆร้อยคนเห็นจะได้คืนนั้นนั่งสมาธิเจริญภาวนาตลอดทั้งคืนจนถึงรุ่งเช้าแจ้งเป็นวันใหม่พระอาจารย์บุญพินท่านก็ถามว่าเมื่อคืนนี้ท่านเทศให้ใครฟังเทศให้เทพบุตรเทพพยดามาจากภูเขาใหญ่เขาหมดเกษียณภพชาติแล้วเขามาขอรับฟังพระไตรสรณคมและศีลห้าเขาจะไปเกิดเป็นมนุษย์ที่เมืองอุดรธานีโน่นเห็นสาวสวรรค์ปี2501ได้ขึ้นไปภาวนาอยู่ที่ถ้ำกลองเพนอำเภอหนองบัวลำพูจังหวัดอุดรธานีซึ่งปัจจุบันเป็นอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูกับหลวงปู่ขาวอนันโยและหลวงปู่หลุยจันทสาโรล้วนแต่เป็นพระสุปฏิปันโนทรงธรรมในสมัยนั้นวัดถ้ำกลองเพนยังไม่เจริญและยังไม่สะดวกสบายเหมือนทุกวันนี้เมื่อไปอยู่ที่นั่นก็ตั้งใจทำความเพียรไม่ลดละเร่งพัฒนาทำความเพียรด้วยความอดทนผ่อนอาหารตลอดไตรมาสทั้ง3เดือนตั้งใจกระทำความเพียรอย่างนั้นเพื่อตัดวัฏสงสารอันยืดยาวอยู่มาวันหนึ่งเป็นวันเพ็ญเมื่อเดินจงกรมเสร็จแล้วก็ไปนั่งภาวนาอยู่ถ้ำใหญ่นั่งสมาธิกำหนดพุทโธเป็นอารมณ์ของสติไม่นานจิตก็วางพุทโธแล้วจิตก็รวมลงสู่ภวังคภพอันแน่นแฟ้นอุปจารธรรมเกิดขึ้นมีแสงสว่างกระจ่างแจ้งเกิดขึ้นกลางคืนเหมือนกลางวันสว่างโร่อย่างนั้นไม่นานก็มีฝูงเทพพยดาทั้งหลายมีแต่ผู้หญิงล้วนรูปร่างใหญ่โตมโหฬารเสวยงานเหมือนพระจันทร์วันเพ็ญถือธงแดงและธูปคนละอันลงมาจากฟากฟ้ามาถึงถ้ำแล้วก็เอาธงปักจุดธูปแล้วพากันกราบไหว้กราบที่หนึ่งว่าพุทโธกราบที่สองว่าธัมโมกราบที่สามว่าสังโฆสารนังคัจฉามิเสร็จแล้วก็ทำวัดเย็นจากนั้นก็สวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรอนัตตลักขณะสูตรและอธิตตปริยัติสูตรทั้งสามสูตรนี้เขาเรียกว่าราชาธรรมเป็นธรรมอันทรงคุณยิ่งใหญ่ของศาสนาพุทธธรรมทั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์ล้วนมารวมอยู่ที่นั่นทั้งหมดทั้งสิ้น เมื่อสวดมนต์เสร็จแล้วเขาก็นั่งภาวนานานนะเป็นชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงเรียบร้อยดีสงบดีเมื่อเสร็จแล้วเขาก็กราบพุทโธธัมโมสังโฆแล้วเขาก็จากไปด้วยกิริยามารยาทงดงามจึงได้กำหนดภาวนาถามเขาว่าโยมมาจากสถานที่ใดพวกเขามีลักษณะสง่างามก็ว่าท่านอาจารย์พวกดิฉันมาจากเมืองสวรรค์มาที่นี่เพื่อประโยชน์อะไรหรือโยมเขาก็ตอบด้วยความเคารพว่ามาบูชาพระแก้วทั้งสามประการนะท่านบูชาแก้วสามประการเพื่ออะไรเพื่อบำเพ็ญกุศลนะท่านพระแก้วพุทโธแก้วธัมโมแก้วสังโฆนั้นเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่มหาศาลกว่าการบูชาด้วยดอกไม้ธูปเทียนและของหอมอันเลิศและได้ถามเขาต่อไปอีกว่าอยู่บนสวรรค์ไม่ได้บำเพ็ญหรือโยมบำเพ็ญอยู่เหมือนกันแต่ได้รับผลน้อยไม่ได้มากเหมือนบำเพ็ญอยู่ในเมืองมนุษย์ในเมืองมนุษย์ทำได้น้อยมากทำมากก็ยิ่งได้มากเพราะเป็นเวลาสถานที่สำหรับบำเพ็ญบุญกุศลจะไปสร้างสวรรค์หรือพรหมโลกก็ต้องมาบำเพ็ญในเมืองมนุษย์ก่อนและไปพระนิพพานพ้นทุกข์จากโลกสงสารก็ต้องมาบำเพ็ญบุญในศาสนาพุทธในเมืองมนุษย์นี้เสียก่อนจึงจะได้นอกจากนั้นไม่มีนั่นแหละในสมัยพระศาสนาพระพุทธเจ้ากัสสปโน้นพวกข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นหญิงชาวบ้านชาวเมืองพากันประพฤติวัดปฏิบัติขัดสีแก้วทั้งสามประการให้สว่างสวยรุ่งโรจน์ดังกลางวันและกลางคืนด้วยการเดินจงกรมบูชาแก้วยืนภาวนาบูชาแก้วทั้งสมาธิบูชาแก้วไหว้พระสวดมนต์บูชาแก้วทั้งสามดวงนี้แก้วพุทโธแก้วธัมโมแก้วสังโฆทำอยู่อย่างนั้นเป็นนิดไม่ลดละด้วยตั้งใจมั่นล้วนแต่เป็นบุญเป็นกุศลทั้งนั้นทานกุศลสิ่งใดที่ให้แก่สมณะชีพรามผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั้นก็จะกลายเป็นของทิพย์อันประณีตงดงามชนิดที่โลกมนุษย์เทียบไม่ติดและจะไปรอดหรืออยู่บนสวรรค์ทั้งหมดนั้นฉะนั้นเมื่อพวกข้าพเจ้าไปเกิดบนสวรรค์ก็มีแต่ความสุขสำราญเป็นผลมาจากการประพฤติธรรมกันมาถึง 20,000 ปีในศาสนาพระพุทธเจ้ากัสสปโณผู้คนทั้งหลายทั้งปวงล้วนมีอายุยืน 20,000 ปีนะท่านพวกเทวดาเหล่านั้นก็ล้วนมีรูปร่างสูงใหญ่สวยงามมีผิวขาวเหลืองแดงไว้ผมยาวมีสายสร้อยรอบตัวนุ่งผ้าขาวครึ่งแข้งเหมือนคนโบราณเวลาเดินก็งามพูดก็งามทำอะไรทำอะไรก็ดูสวยงามทั้งนั้นเหมือนกับพระจันทร์ในวันเพ็ญฉะนั้นเมื่อเปรียบเทียบกับมนุษย์แล้วไกลกันเหมือนฟ้ากับดินนะดูมนุษย์เราแล้วก็เหมือนกับลิงจากนั้นเขาก็ฝากธรรมะไว้ว่าท่านอาจารย์ขอได้โปรดไปแนะนำพร่ำสอนญาติโยมทั้งหลายให้พากันบำเพ็ญทานศีลภาวนาบำเพ็ญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานพิสูจน์การเวียนว่ายตายเกิดทำลายอสวะกิเลสจิตเป็นตัวการหายสงสัยหมดกิเลสปัญหาหมดจิตเป็นธรรมศีลสมาธิปัญญามรรค8สมพงค์7และพากันเดินจงกรมฝึกจิตอบรมจิตสอนจิตทรมานจิตนั่งสมาธิให้แน่วแน่มั่นคงไม่หวั่นไหวยืนภาวนาเพื่อฝึกจิตอบรมจิตสอนจิตให้มันดีนั่นแหละจะเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่เหมือนดังที่พวกข้าพเจ้าทำอยู่อย่างนั้น 20,000 ปีสิ้นลมแล้วเหมือนกับว่านอนหลับไปแล้วตื่นขึ้นฉะนั้นให้เอาศรัทธาเป็นไม้ถ่อและไม้พายนะทานศีลภาวนาเป็นเรือที่ข้ามโอกาสสงสารไปพระนิพพานภาวนาพุทโธธัมโมสังโฆ เป็นที่พึ่งจะพาขึ้นสู่สวรรค์จนกระทั่งถึงแดนนิพพานได้ไม่เป็นอื่นอย่างแน่นอนเสร็จแล้วเขาก็ลาจากไปปลิวขึ้นสู่อากาศเหมือนกับนุ่นต้องลมปลิวเข้าสู่กรีบเมฆหายไปเลยขณะที่สนทนากันนั้นลืมถามไปว่าพวกเขาเหล่านั้นมาจากสวรรค์ชั้นใดได้แต่ถามเหล่านางเทพพยดาว่าทำอย่างไรจึงจะได้เป็นเช่นนี้ทำไมจึงจะมีนางเทพพยดาไม่เห็นมีเทพบุตรเลยเหล่านางเทพพยดาเขาก็ตอบว่าเมื่อครั้งที่พวกข้าพเจ้าเป็นมนุษย์ได้บำเพ็ญทานศีลภาวนานั้นไม่มีพวกผู้ชายไปบำเพ็ญร่วมด้วยดังนั้นเมื่อไปเกิดบนสวงสวรรค์จึงไม่มีเทพพบุตรนั่นแหละทำอย่างไรก็ได้ผลอย่างนั้นรุ่งเช้าขณะไปทำกิจวัตรพระธรรมวินัยหลวงปู่ขาวท่านก็ได้ถามเมื่อคืนนี้ภาวนาเห็นอะไรบ้างหลวงปู่ครับผมตั้งสัตว์ไว้แล้วว่าจะไม่นอนทั้งกลางวันและกลางคืนเมื่อคืนนี้ภาวนาให้จิตสงบเห็นสาวสวรรค์ลงมาจากสวรรค์ในราว60คนมีรูปร่างสูงใหญ่สวยงามถือธงแดงและธูปลงมาคนละอันเอาปักไว้หน้าถ้ำแล้วก็พากันไหว้พระสวดมนต์จบแล้วก็นั่งสมาธิเจริญภาวนาจนสำเร็จแล้วก่อนที่พวกเขาจะจากไปได้ถามพวกที่เขาสง่างามว่ามาจากไหนเขาตอบว่ามาจากเมืองสวรรค์หลวงปู่ขาวท่านก็ว่าปัจจตังจะรู้เห็นเฉพาะผู้ปฏิบัติใครปฏิบัติผู้นั้นจะเห็นเองแต่ถ้าปฏิบัติแล้วจิตไม่สงบก็ไม่เห็นเมื่อจิตสงบลงสู่อุปจารธรรมแล้วก็เห็นได้เพราะจิตเข้าสู่ภพเดียวกับพวกเขาเหล่านั้นแล้วนั่นแหละก็เห็นจริงแจ้งประจักษ์ว่าสวรรค์นั้นมีจริงถึงแม้จะไม่ได้เห็นในเมืองสวรรค์แต่ก็ได้เห็นนางเทพพยดาทั้งหลายเหาะลงมาจากฟ้าลงมาไหว้พระสวดมนต์และนั่งสมาธิเจริญจิตภาวนาอยู่ในวัดถ้ำกลองเพลนนั้นตายแล้วฟื้นพระอาจารย์สมชายวัดเขาสุกิมท่านอาจารย์สมชายทุดงแสวงหาความสงบวิเวกเพื่อบำเพ็ญสมณธรรมปฏิบัติกรรมฐานเรื่อยไปในหลายแห่งหลายที่แต่ละที่ท่านมักจะเร่งทำความเพียรอย่างหนักจนสภาพสังขารร่างกายทรุดโทรมในบางครั้งกอบกับท่านได้รับเชื้อไข้ป่ามาในขั้นแรกพอมาอยู่จำพรรษาที่วัดอิสระธรรมจังหวัดสกลนครในปีพุทธศักราช2499เมื่อท่านมีอายุได้26ปีได้อยู่ศึกษาปฏิบัติธรรมกับท่านพระอาจารย์ศีลาอิสโรซึ่งเป็นลูกศิษย์รุ่นใหญ่ของท่านพระอาจารย์มั่นอีกรูปหนึ่งที่มีข้อวัดปฏิบัติอันน่าศึกษาทั้งยังเป็นแบบฉบับตัวอย่างของพระกรรมฐานผู้ตั้งใจมุ่งมั่นแน่วแน่ได้เป็นอย่างดีตลอดพรรษานี้ท่านพระอาจารย์สมชายได้เร่งทำความเพียรเพิ่มขึ้นอีกโดยตั้งสัจจะว่าตลอด3เดือนนี้จะไม่เอนกายนอนจำวัดเลยคงทำความเพียรอยู่ในอิริยาบถ3คือยืนเดินนั่งตลอดทั้งข้อวัดกิจวัตรอาจารยวัตรทั้งหมดท่านทำอยู่สม่ำเสมอโดยไม่บกพร่องพอใกล้ออกพรรษาปีนั้นท่านพระอาจารย์สมชายก็ล้มป่วยลงด้วยพิษของไข้ป่าหรือมาลาเรียขึ้นสมองร่างกายอิดโรยอ่อนแอเนื่องจากการพักผ่อนไม่เพียงพอทั้งไม่ได้เอนกายลงนอนจำวัดเลยตลอด3เดือนที่ผ่านมาประกอบกับในช่วง 7-8 วันนั้นยังฉันจังหันไม่ค่อยได้อีกฉันอะไรเข้าไปก็อาเจียนออกมาหมดเพราะพิษไข้ขึ้นสูงมากเป็นลักษณะอย่างนี้อยู่หลายวันจนกระทั่งวันหนึ่งอาการป่วยจะเพิ่มหนักกว่าทุกวันท่านจึงยอมเอนกายลงนอนพักทุกขเวทนาในร่างกายก็กำลังบีบคั้นอย่างรุนแรง ในขณะนั้นสังขารร่างกายภายในปั่นป่วนกระวนกระวายเป็นที่สุดส่วนทางด้านจิตใจนั้นท่านยังคงมีสติพิจารณาจับดูความเป็นไปของเวทนาที่เกิดขึ้นโดยตลอดแต่ในบางขณะบางครั้งเวทนามันเกิดจนจิตแทบไม่สามารถทนรับความเจ็บปวดไว้ได้ไม่รู้จะเอาจิตไปจับอยู่ตรงไหนของร่างกายดีในขณะที่กำลังกระวนกระวายอยู่นั้นก็มีความรู้สึกว่าความรู้ต่างๆได้มารวมจับอยู่ที่ท้องมากที่สุดมากกว่าส่วนอื่นๆของร่างกายทั้งหมดท่านได้เล่าว่ามันมีความรู้สึกคล้ายๆเหมือนกับว่ามีก้อนหินขนาดใหญ่มาวางทับอยู่บนหน้าท้องจนรู้สึกอึดอัดไปหมดรู้สึกว่าท้องค่อยๆยุบลงยุบลงจนกระทั่งหายใจติดขัดไม่สะดวกภายในช่องท้องก็คล้ายกับว่าไส้ในท้องมันบิดตัวจนปวดแน่นไปหมดและลมในท้องก็ค่อยๆอัดตีขึ้นมาจุกอยู่ตรงคอหอยความเจ็บปวดวิ่งไปทั่วสารพางกายอาการที่เป็นเช่นนี้อยู่พักใหญ่จึงมีความรู้สึกว่าจะสะอึกแล้วสะอึกอีกอันเป็นการแสดงว่าท่านได้สลบไปแล้วซึ่งคนไทยทั่วไปเรียกอาการเช่นนี้ว่าตายไปแล้วโดยที่ท่านเองไม่รู้ตัวเพราะยังมีความรู้สึกทุกอย่างดีอยู่แม้ในขณะนั้นท่านใดก็รู้สึกโล่งไปหมดทั้งตัวเหมือนกับร่างกายนี้หายไปเวทนาที่เคยเป็นอยู่อย่างหนักได้หายไปจนหมดสิ้นก็มาคิดว่าเอ๊ะนี่อาตมาหายป่วยได้อย่างไรทำไมมันถึงได้รู้สึกโล่งสบายอย่างบอกไม่ถูกอาตมาก็คิดแปลกใจในตัวเองว่าเอเป็นอะไรไปอาตมาป่วยจะต้องนอนแซวมาหลายวันแล้วนี่นาเมื่อสักครู่ก็ยังรู้สึกป่วยเอามากๆอยู่เลยกำลังทนทุกขเวทนาอยู่อย่างชนิดที่เรียกว่าร่างกายแทบจะแตกดับเรากำลังกระวนกระวายอยู่แต่ทำไมจู่ๆเพียงแต่อาตมาสะอึกทีเดียวเท่านั้นทุกขเวทนาต่างๆเหล่านั้นก็รุมล้อมอยู่อย่างหนักหายไปได้อย่างไรอาตมาป่วยหนักมา7วัน8คืนแล้วอาหารอะไรก็ไม่ได้เลยแต่พอถึงคราวจะหายทำไมมันช่างง่ายดายนักและลุกนั่งได้ปกติในขณะที่พระอาจารย์สมชายกำลังมีความรู้สึกตัวเช่นนั้นเวลาประมาณทุ่มเศษหลังจากได้รู้สึกว่าตัวหายป่วยได้อย่างประหลาดแล้วจิตของท่านก็นึกถึงสามเณรอีกรูปหนึ่งซึ่งกำลังป่วยหนักอยู่เช่นกันด้วยไข้ป่าที่ติดเชื้อมาจากภูวัวด้วยกันกับท่านก็คิดว่าจะไปเยี่ยมเพียงแต่คิดว่าจะไปเยี่ยมสามเณรเท่านั้นและยังไม่ทันที่จะก้าวขาออกเดินเลยแต่จะไปด้วยสาเหตุใดไม่ทราบปรากฏว่าได้ไปถึงสามเณรนอนป่วยอยู่ทันทีอันนี้แสดงให้เห็นว่าผู้ที่ไปพบสามเณรนั้นคือกายทิพย์ของท่านหาใช่กายเนื้อไม่เพราะถ้าเป็นกายเนื้อก็ไปไม่ได้รวดเร็วถึงป่านนั้นและถ้ามองเห็นสามเณรนอนหลับอยู่เป็นปกติอยากจะแตะตัวสามเณรดูว่ามีไข้สูงหรือไม่ก็ไม่กล้ากลัวว่าสามเณรจะตื่นขึ้นมาทำให้ขัดจังหวะการพักผ่อนเดี๋ยวสามเณรน้อยจะไม่สบายหนักลงไปอีกก็เลยไม่ทำคิดว่าพรุ่งนี้ตอนกลางวันค่อยมาเยี่ยมใหม่ดีกว่าต่อจากนั้นพระอาจารย์สมชายก็นึกถึงเรื่องกฐินว่าจะจัดทำกันอย่างไรในปีนี้พอไปถึงศาลาก็นึกได้ว่าเวลานี้เป็นเวลากลางคืนแต่ทำไมเราถึงสามารถมองเห็นอะไรๆได้ชัดเจนเหมือนกลางวันมองดูว่าที่กองกฐินนั้นมีอะไรบ้างวางอยู่ตั้งอยู่ในลักษณะใดนึกแปลกใจตนเองอีกครั้งผู้ที่เห็นทั้งหมดนั้นคือกายทิพย์แต่ท่านเองไม่ทราบว่ามันเป็นอย่างนี้ไปได้อย่างไร พอหันไปทางหนึ่งของศาลาก็ได้เห็นท่านพระอาจารย์ศีลาอิสโรกำลังประชุมพระสมณเณรอยู่และได้ยินว่ากำลังพูดพาดพิงกล่าวถึงตัวท่านอยู่ในลักษณะยกย่องว่าครูบาสมชายเนี่ยครูบาเป็นศัพท์ทางภาคอีสานที่ใช้เรียกพระภิกษุทั่วไปเป็นคนเอาจริงเอาจังมีความพยายามสูงถ้าครูบาไม่ตายเสียก่อนก็คงจะได้ทำชั้นสูงอย่างแน่นอนแล้วก็คงจะเป็นกำลังสำคัญของพระศาสนารูปหนึ่งน่าเสียดายเหลือเกินที่ตอนนี้ครูบาสมชายกำลังนอนป่วยหนักอยู่จะอยู่หรือตายก็ไม่รู้ด้วยอาการหนักมากด้วยพิษไข้ถึงแม้ครูบาสมชายจะป่วยแต่ก็ยังทำความเพียรอย่างอุกฤษไม่หลับนอนเลยเมื่อวันก่อนครูบาก็ยังสั่งผมว่าไม่ต้องเป็นห่วงท่านขอแต่เพียงให้ท่านให้พระเนนเอาน้ำใส่กาไปตั้งไว้ที่กุฏิก็พอแล้วถ้าตายไปแล้วก็ให้ฝังไม่ต้องเผาดูสิแม้แต่จะตายก็ยังไม่ต้องการให้เป็นภาระของใครไม่รู้ว่าตอนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างตายแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้ในขณะที่ได้ยินอยู่นั้นก็หวนคิดขึ้นมาได้ว่าการที่มายืนแอบฟังครูบาอาจารย์พูดคุยกันโดยที่ตัวเองไม่ได้อยู่ในหัตถบาทคือนั่งอยู่ที่ประชุมนั้นห่างกันไม่เกินศอกด้วยการกระทำเช่นนั้นเป็นอาบัติทุกกฎและเสียมารยาทด้วยไม่สมควรจึงรู้สึกไม่สบายใจดังนั้นท่านพระอาจารย์สมชายจึงรีบออกสถานที่นั้นทันทีหลังจากที่ท่านพระอาจารย์ได้กลับลงมาจากศาลาการเปรียญหลังนั้นแล้วก็เดินทางไปลานวัดเพื่อจะกลับกุฏิระหว่างทางก็มาเจอสุนัขตัวหนึ่งเข้าโดยบังเอิญมันเป็นสุนัขที่อาศัยอยู่ในวัดและมีความมักคุ้นกับท่านดีอยู่แล้วเพราะก่อนหน้านี้ท่านมักจะให้อาหารแก่สุนัขตัวนี้อยู่เสมอมีความเชื่องชินกันดีและในบางครั้งก็ใช้เป็นเครื่องมือฝึกพลังอำนาจจิตโดยทดลองสะกดจิตฝึกสอนแบบจิตวิทยากับสุนัขตัวนี้อยู่บ่อยๆตามปกติแล้วสุนัขตัวนี้เมื่อเห็นท่านจะแสดงอาการดีใจวิ่งเข้าหาทันทีและมักจะชอบติดตามไปไหนมาไหนด้วยเสมอๆแต่วันนี้กลับไม่เป็นอย่างนั้นพอมันเห็นท่านพระอาจารย์สมชายปุ๊บก็วิ่งหนีทันทีทำท่าหยุดมองๆพอท่านเดินตามไปก็วิ่งหนีอีกแล้วก็วิ่งหนีหายไปเลยท่านอาจารย์สมชายผู้เมตตาสัตว์ก็ได้แต่แปลกใจและครุ่นคิดอยู่ในใจว่าเอเจ้าหมาน้อยตัวนี้มันเป็นผีหรืออะไรหนอจึงทำลักษณะท่าทางอย่างนั้นช่างน่าสงสัยจริงๆมันคงเห็นกายทิพย์ของท่านซึ่งผิดแปลกไปจากกายเดิมของท่านมันจึงวิ่งหนีเราเพราะว่าเห็นเราเป็นคนแปลกหน้าการแสดงออกของสุนัขตัวนั้นทำให้ท่านพระอาจารย์สมชายต้องครุ่นคิดด้วยความไม่เข้าใจเดินไปคิดไปกลับไปกุฏิพอเปิดประตูกุฏิเข้าไปก็ยิ่งประหลาดใจมากขึ้นเพราะภาพที่ท่านเห็นข้างหน้าเป็นภาพของร่างกายท่านเองอีกร่างหนึ่งนอนแน่นิ่งอ้าปากตาค้างเหลือขึ้นเบื้องบนอยู่บนเตียงนอนข้างหน้าของท่านเองพระอาจารย์สมชายเกิดงุนงงเป็นอันมากนี่ร่างที่ยืนมองดูอยู่นี้และนั่นร่างที่นอนอ้าปากตาเหลือกค้างอยู่บนเตียงนั่นทำไมถึงได้มีสองร่างได้มันเกิดอะไรกันนี่หรือว่าจะเป็นผลของการทำสมาธิทำให้มีพลังอันสามารถแยกร่างถอดกายทิพย์ออกได้ขณะที่ท่านพระอาจารย์สมชายกำลังไตร่ตรองพิจารณาคุ้นคิดอยู่นั้นก็ได้มีชายใส่ชุดสีขาวเดินเข้ามาหาท่านสองคน พร้อมกับพูดขึ้นด้วยความประสงค์ดีว่าพวกผมจะพาท่านไปเที่ยวบ้านท่านพระอาจารย์สมชายได้ถามไปว่าบ้านเกิดอาตมาที่ร้อยเอ็ดหรือเขาก็ตอบว่าไม่ใช่ครับท่านพระอาจารย์สมชายก็บอกกับชายสองคนนั้นว่าอาตมายังไปไม่ได้หรอกเพราะกำลังสงสัยอยู่ว่านี่มันอะไรกันแน่ที่นอนอยู่นั่นน่ะอาตมาและที่ยืนพูดอยู่นี่ก็ตัวอาตมาถ้าหากมีใครมาเห็นเข้าก็จะงงตอบไม่ถูกชายสองคนนั้นก็ว่าไม่เป็นไรหรอกถ้าท่านไปกับข้าพเจ้าแล้วก็จะสิ้นสงสัยเองไม่ต้องวิตกกังวลท่านพระอาจารย์สมชายก็ถามย้ำอย่างเดิมไปอีกสองครั้งเขาทั้งสองที่ใส่ชุดขาวดูท่าทางน่าเกรงขามก็ยืนยันว่าท่านจะหายสงสัยจริงถึงสองครั้งเช่นกันพระอาจารย์สมชายจึงตอบว่าถ้าอย่างนั้นก็ตกลงพอท่านพระอาจารย์สมชายตอบตกลงเท่านั้นเองตัวท่านก็มีความรู้สึกว่าลอยตามชายสองคนนั้นไปทันทีไปทางด้านทิศตะวันออกของกุฏิลอยลอดกิ่งต้นกระบกออกไปด้วยความสงสัยและงุนงงเป็นอย่างมากท่านพระอาจารย์สมชายก็ได้ถามชายสองคนนั้นว่าจะพาเราไปไหนเขาก็ชี้มือให้ดูมองตามไปเห็นคล้ายๆกับมีดาวดวงหนึ่งสุกสว่างลอยรอดอยู่เบื้องหน้าแต่ไกลและกำลังลอยเข้าไปหาอยู่นั่นเองความรู้สึกสุดท้ายในขณะที่เดินทางไปสู่สถานที่อันคล้ายกับดวงดาวดวงหนึ่งนั้นก็คือได้มองเห็นดาวดวงนั้นสุกสว่างคล้ายเพชรอันถือว่าเป็นโลกหนึ่งหรือจะเรียกว่าสวรรค์หรือเทวโลกก็ได้แล้วก็รู้สึกว่าตัวเองได้พุ่งวูบเข้าไปในดาวดวงนั้นอย่างรวดเร็วเมื่อท่านพระอาจารย์สมชายได้ไปถึงยังสถานที่แห่งหนึ่งที่อยู่บนดวงดาวนั้นแล้วก็มีความรู้สึกเหมือนกับว่าลักษณะคล้ายๆกับโลกมนุษย์ของพวกเรานี่เองท่านพระอาจารย์สมชายได้เล่าถึงรายละเอียดมากมายเกี่ยวกับการเดินทางไปยังสถานที่แห่งนั้นว่าในสถานที่แห่งนั้นมีความแปลกกว่าโลกมนุษย์ที่ว่าต้นไม้ที่เห็นอยู่ทุกต้นเป็นระเบียบและสูงมากกิ่งก้านสาขายืนประสานถึงกันหมดพอมองขึ้นไปยังยอดไม้ข้างบนก็เห็นเหลืองอารามเหมือนสีทองส่วนข้างล่างที่พื้นเหยียบอยู่นั้นก็เป็นพื้นหญ้าลักษณะเหมือนหญ้าแห้งปกคลุมทั่วไปหมดมองดูคล้ายๆกับปูลาดไปด้วยพรมสีเขียวทั่วไปหมดจนมองไม่เห็นพื้นดินเลยเดินเหยียบไปตรงไหนก็รู้สึกว่ามันนุ่มนิ่มไปหมดซึ่งไม่เหมือนกับโลกมนุษย์เลยท่านพระอาจารย์สมชายได้เล่าถึงตอนนี้ว่ามีความรู้สึกว่าจิตใจของอาตมานั้นได้เปลี่ยนแปลงไปมากราวกับเป็นคนละคนทีเดียวจิตใจอ่อนโยนมีเมตตามากจนบอกไม่ถูกถ้าใครได้ไปเจอกับตัวเองจึงจะรู้ว่าจิตใจมันเปลี่ยนอย่างไรเพราะว่าความรู้สึกบางอย่างและภาพที่เห็นบางอย่างนั้นก็ไม่สามารถจะสรรหาคำมาบรรยายเปรียบเทียบได้เช่นเดียวกับรสชาติของผลไม้ที่เรายังไม่เคยชิมไม่เคยได้ลิ้มรสหากจะมีใครมาพรรณนาเรื่องรสชาติให้ฟังเท่าใดก็ไม่สิ้นสงสัยนอกจากจะลองลิ้มรสรับประทานด้วยตนเองจึงจะสามารถรู้ได้ฉันใดก็ฉันนั้นสิ่งพิเศษอีกอย่างของสถานที่แห่งนั้นก็คือทันทีที่ก้าวเท้าสัมผัสถึงที่นั้นก็จะได้ยินเสียงดนตรีขับกล่อมอยู่ตลอดเวลาคงเป็นดนตรีสวรรค์สำหรับชั้นนั้นแต่หาต้นเสียงที่มาไม่ได้เสียงดนตรีอันไพเราะสนอโสดนั้นทำให้จิตใจมีความรู้สึกเยือกเย็นและอ่อนโยนเป็นลำดับจากนั้นชายทั้งสองก็ได้พาท่านอาจารย์สมชายไปยังบ้านหลังหนึ่งแล้วก็บอกว่า นี่แหละเป็นบ้านของท่านที่เราว่าจะพามาให้ชมแล้วก็พากันเข้าไปในบ้านอันสวยงามประณีตวิจิตรท่านพระอาจารย์สมใจก็ได้เอ่ยถามท่านทั้งสองว่าใครเป็นผู้มาสร้างไว้ให้เขาตอบว่าสถานที่เราอยู่เวลานี้คือแดนหนึ่งในโลกทิพย์สิ่งของทั้งหมดไม่ต้องมีใครสร้างทุกอย่างเกิดขึ้นเองเป็นเองเสื่อมเองด้วยอนิสงค์ของคุณความดีที่ได้ทำไว้ในโลกมนุษย์พอเขาพูดเพียงแค่นี้ท่านพระอาจารย์สมชายก็เข้าใจได้ในทันทีว่าถ้างั้นเราก็ตายไปแล้วนะสิถ้าตายอย่างนี้จะกลัวตายทำไมไม่เห็นจะน่ากลัวตรงไหนเลยและท่านพระอาจารย์สมชายก็ได้ถามไปอีกว่าแล้วบ้านหลังนี้เกิดจากการทำบุญด้วยอะไรชายทั้งสองที่พาอาจารย์มาก็อธิบายให้ฟังว่าสมัยหนึ่งเมื่อปีพุทธศักราช2489ท่านได้จำพรรษาอยู่กับหลวงปู่ฟั่นอาจาโรที่วัดป่าภูธรพิทักษ์จังหวัดสกลนครในพรรษานั้นท่านได้ตั้งใจสวดปฏิโมกข์สวดได้ดีมากและน้อมใจสวดจริงๆผลแห่งการกระทำด้วยใจอันบริสุทธิ์มีอนิสงส์บันดาลให้เกิดปราสาทวิมานหลังนี้เป็นการตอบสนองพอท่านได้ฟังดังนั้นก็มีความรู้สึกซาบซึ้งใจมากทั้งดีใจและเสียใจระคนกันได้เข้าใจถึงเหตุผลที่ครูบาอาจารย์พยายามอบรมสั่งสอนเคี่ยวเข็นให้รู้จักการท่องปฏิโมกข์คิดว่าเป็นนโยบายและการทำให้ลูกศิษย์มีความขยันในการท่องปฏิโมกข์โดยกล่าวอ้างอานิสงส์ไว้ล่อใจไม่คิดเลยว่าจะเกิดผลอานิสงส์จริงดังที่ครูบาอาจารย์ได้บอกกล่าวไว้จากในปราสาทวิมานมองออกไปด้านนอกทางทิศตะวันออกก็มองเห็นสวนมะม่วงสวยงามขึ้นเป็นระเบียบเรียบร้อยดีดูร่มรื่นมีลานสนามหญ้าพันดอกไม้งดงามพร้อมทั้งมีกระแสน้ำตกไหลสู้ซ่าน่าพิรมยิ่งมีที่นั่งที่นอนสำหรับพักผ่อนเอนกายเพื่อความหย่อนใจมองดูทั้งหมดก็เห็นว่าเป็นสถานที่อันน่ารื่นรมสวยสดงดงามเป็นอย่างยิ่งจึงได้เอ่ยถามชายทั้งสองอีกว่าและสวนมะม่วงพร้อมสนามหญ้าสวนดอกไม้และทานน้ำตกเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรจากผลบุญอะไรเขาก็ตอบอธิบายว่าเมื่อปีพุทธศักราช2489คือในปีเดียวกันนั่นเองท่านได้ไปบิณฑบาตที่บ้านธาตุนาเวงซึ่งเป็นทางสายทางบิณฑบาตที่ไกลกว่าทุกๆสายและยากลำบากมากต้องข้ามน้ำข้ามลำคลองบางแห่งก็ต้องลุยโคลนผ่านไปผ้าสบงจีวรต้องเปียกเลอะเทอะแทบทุกวันจนไม่มีพระเนนรูปไหนอยากจะไปเมื่อไม่มีใครไปบิณฑบาตที่บ้านธาตุนาเวงท่านจึงไปแต่ผู้เดียวรูปเดียวตลอดพรรษาวันหนึ่งก็ได้มีชาวบ้านใส่บาตรด้วยมะม่วงอกกร่องมาหลายลูกพอท่านเดินกลับจากบิณฑบาตก็มีความตั้งใจว่าถ้ากลับถึงวัดแล้วก็จะเอามะม่วงที่บิณฑบาตมานี้ถวายครูบาอาจารย์ให้หมดทุกรูปเพราะว่าเป็นอาหารที่ประณีตดีพอกลับมาถึงวัดท่านก็น้อมใจเต็มที่ไปด้วยบุญกุศลเอามะม่วงทั้งหมดใส่บาตรถวายครูบาอาจารย์จนหมดเกลี้ยงโดยที่ตนเองไม่ได้เก็บเอาไว้ฉันเองเลยการกระทำครั้งนั้นเป็นการตั้งใจและน้อมใจทำบุญอย่างจริงๆผลอนิสงส์แห่งการกระทำอย่างตั้งใจจริงด้วยดีโดยตลอดมานั้นจึงบังเกิดเป็นสวนมะม่วงแล้วก็เป็นสถานที่อันน่ารื่นเริงบันเทิงใจตอบสนองหลังจากนั้นชายทั้งสองก็ได้เล่าอะไรต่ออะไรให้ฟังอีกหลายอย่างเป็นลำดับว่าสิ่งของแต่ละอย่างเกิดขึ้นได้อย่างไร อยู่ที่ไหนตลอดจนถึงครูบาอาจารย์ต่างๆที่นำพาให้ประกอบบุญกุศลตั้งแต่ครั้งสมัยที่ท่านยังอยู่ในโลกมนุษย์นั้นผลแห่งการกระทำความดีทำบุญกุศลต่างๆได้ทำให้เกิดมีเกิดเป็นอะไรและได้อะไรบ้างตอบสนองต่อมาชายทั้งสองพาท่านพระอาจารย์สมชายเที่ยวชมสถานที่ต่างๆมากมายในโลกทิพย์อยู่ภาคหนึ่งทันใดนั้นพระอาจารย์สมชายก็เกิดความรู้สึกเสียใจในผลการกระทำของตนเองว่าอานิสงส์ของทานที่ได้ทำมันช่างน้อยนักเมื่อเทียบกับคนอื่นทั้งที่ตัวท่านเองก็ได้เคยสร้างโบสถ์วิหารหลังใหญ่ๆมาหลายหลังให้ทานบริจาคสิ่งของอื่นๆอีกมากมายทำไมไม่เห็นมีอานิสงส์เลยเหตุใดจึงมีเพียงสองอย่างเท่านั้นคิดได้อย่างนี้ก็ถามเทพทั้งสองว่าทำไมถึงเป็นเช่นนี้แล้วเขาก็ตอบว่านั่นท่านสักแต่ว่าทำโดยไม่มีจิตใจน้อมลงไปเพื่อบุญกุศลทำมากเท่าไรก็ไม่มีอานิสงส์มีอานิสงส์น้อยถึงมีบ้างก็ยากเต็มทีที่เหมือนโยนเข็มลงในมหาสมุทรแต่ว่าอานิสงส์ที่ท่านได้เห็นประจักษ์อยู่นี้ท่านได้ทำใจน้อมลงไปเพื่อบุญกุศลอย่างแท้จริงจึงได้บังเกิดขึ้นเป็นอานิสงส์ดังนี้ตอบสนองท่านสองอย่างเมื่อได้ยินคำตอบเช่นนั้นพระอาจารย์สมชายก็พิจารณาว่าเท่าที่ได้เห็นว่าตนเองได้รับอานิสงส์อย่างใดแล้วนั้นพอนำเอาไปเปรียบเทียบกับอานิสงส์ของคนอื่นๆทำมาด้วยดีแล้วซึ่งล้วนแต่เป็นผู้ที่มีวาสนาบารมีมากๆกันทั้งนั้นเพราะมีสิ่งประดับบารมีที่วิจิตพิสดารมากมายกว่าของท่านเหลือเกินเหมือนเป็นคนละฐานะของท่านเองเปรียบเหมือนบ้านของคนจนระดับขอทานเท่านั้นแต่ของผู้อื่นล้วนมีฐานะระดับเศรษฐีหรือพระราชาทีเดียวคิดได้ดังนี้จึงเกิดความรู้สึกเสียใจและคิดอยากจะกลับมาสร้างบารมีให้เพิ่มเติมต่อไปอีกเมื่อพิจารณาได้ดังนี้แล้วท่านพระอาจารย์สมชายจึงได้ตั้งจิตอธิษฐานในใจว่าถ้าข้าพเจ้ามีบารมีเหมือนอย่างที่ท่านพระอาจารย์มั่นได้เคยปฏิบัติมาแล้วก็ขอให้บรรดาเทพพยดาเหล่านี้จงได้ยินยอมตามที่ข้าพเจ้าจะขอต่อไปนี้ด้วยเถิดแต่ถ้าหากว่าไม่มีบุญบารมีจะสร้างคุณความดีเพื่อสั่งสมบารมีหรือไม่มีพอที่จะทำประโยชน์ให้กับพระศาสนาได้แล้วก็ขอให้เทพพยดาอย่ายินยอมตามที่ข้าพเจ้าขอเลยพออธิษฐานเสร็จแล้วก็ได้หันหน้าไปกล่าวกับพวกท่านทั้งหลายโปรดรับฟังอาตมาได้ถือกำเนิดในชาตินี้ภายในลัทธินอกพระพุทธศาสนาซึ่งสอนให้เข้าใจผิดไปจากความเป็นจริงตาของท่านคือหลวงเสนานับถือศาสนาพราหมณ์ผู้ประกอบพิธีพราหมณ์ประจำอยู่ในจังหวัดร้อยเอ็ดอาตมาจึงเสียใจมากถึงแม้ว่าจะได้มีโอกาสบวชเข้ามาเป็นพระในพระพุทธศาสนาแต่การบำเพ็ญบุญบารมีก็ยังกระทำได้ไม่เต็มที่เพราะความไม่เข้าใจเรื่องวิธีการทำบุญและอานิสงส์ของการกระทำถ้าข้าพเจ้ารู้อย่างนี้ตั้งแต่ทีแรกข้าพเจ้าจะสร้างคุณความดีให้เต็มที่และจะทำบุญสั่งสมบารมีให้มากกว่านี้ฉะนั้นข้าพเจ้าจึงขออนุญาตกลับไปสร้างบารมีโพธิสมภารให้ได้ดียิ่งขึ้นไปเพื่อเป็นการแก้ตัวอีกสักครั้งหนึ่งเถิดพอกล่าวจบเพียงเท่านั้นเหล่าเทพพยดาทั้งหมดก็ได้ยกมือขึ้นพนมพร้อมกับกล่าวคำว่าสาธุโดยพร้อมกันด้วยความปิติยินดีอนุโมทนากล่าวเสียงอันดังกระหึ่มทั่วไปหมดแล้วก็ยังได้กล่าวสำทับกับท่านอีกว่าท่านจะกลับไปได้เพียงชั่วคราวเท่านั้นเมื่อท่านกลับลงมาแล้วก็จงรีบขวนขวายภาคเพียรพยายามสร้างคุณงามความดีทั้งปวงให้เต็มที่ บุญบารมีที่เกิดขึ้นได้ด้วยอนิสงส์อีกมากมายเพราะเวลาของท่านมีจำกัดเท่านั้นหลังจากนั้นเทพยดาทั้งสองที่ได้มารับท่านพระอาจารย์สมชายขึ้นไปเที่ยวยังโลกทิพย์ครั้งแรกนั้นก็ได้นำพาท่านกลับมายังกุฏิหลังเดิมที่ท่านเคยพำนักอยู่พอไปถึงกุฏิท่านก็ได้มองเห็นร่างกายมนุษย์ของท่านนอนอ้าปากตาเหลือกอยู่อย่างเดิมเทพยดาทั้งสองได้กล่าวกับท่านพระอาจารย์สมชายอีกครั้งหนึ่งว่าเสร็จแล้วเขาจึงให้ท่านหลับตาพอหลับตาปุ๊บก็มีความรู้สึกว่าได้กลับเข้าไปอยู่ในร่างเดิมของท่านอาจารย์อีกครั้งหนึ่งแต่เนื่องจากท่านได้ละสังขารจากร่างกายไปนานถึง15ชั่วโมงและร่างกายของท่านนั้นก็ได้อยู่อย่างปราศจากวิญญาณมานาน15ชั่วโมงเช่นกันเมื่อกลับเข้ามาอยู่ในร่างตามเดิมจึงมีความรู้สึกว่าร่างนั้นแข็งเหมือนท่อนไม้ท่านต้องใช้ความพยายามค่อยๆขยับตัวทีละน้อยทีละน้อยจนกระทั่งขยับมือได้ก่อนแล้วค่อยๆยกมือขึ้นมาบีบจับปากที่อ้าค้างอยู่นั้นให้หุบลงหลังจากนั้นก็ยกมือขึ้นมานวดบริเวณรอบกระบอกตาจนเริ่มกระพริบได้สักพักก็รวบรวมแรงลุกขึ้นนั่งได้โดยค่อยขยับกายด้วยท่อนแขนที่อ่อนแรงทีละน้อยทีละน้อยจนอยู่ในท่านั่งเหยียดขาแล้วค่อยๆกระเถิบไปที่โอ่งน้ำล้างหน้าที่ตั้งวางอยู่ข้างหน้ากุฏิซึ่งกว่าจะขยับกระเถิบไปถึงที่ทุลักทุเลพอดูเมื่อตักน้ำขึ้นมาได้ก็ฉันน้ำนั้นด้วยความกระหายรู้สึกว่าสดชื่นขึ้นมาหน่อยแต่การเคลื่อนไหวก็ยังไม่คล่องตัวจึงได้ขยับตัวไปตากแดดให้ร่างกายค่อยอบอุ่นขึ้นมาแล้วก็นวดเฟ้นตามแขนขาตามข้อต่างๆของร่างกายด้วยตัวเองเพราะตอนนั้นยังไม่มีใครอื่นได้พบเห็นให้ความช่วยเหลือจึงต้องช่วยตัวเองไปพลางก่อนเท่าที่จะทำได้ต่อมาก็เริ่มยืดแขนขาขยับได้ดีขึ้นอวัยวะส่วนอื่นๆก็เริ่มใช้การได้ดีขึ้นหลังจากนั้นจึงค่อยๆลุกขึ้นเดินกระย่องกระแย่งไปศาลาเพื่อจะฉันจังหันเพราะรู้สึกหิวเมื่อฉันจังหันเรียบร้อยก็ได้เวลาเที่ยงพอดีรวมระยะเวลาที่สลบหมดสติไปทั้งหมด15ชั่วโมงเศษที่ได้ไปสู่ปรโลกหลังจากที่ได้ฟื้นกลับคืนสู่ร่างกายตามปกติแล้วอาการเวทนาของขันคือร่างกายค่อยทุเลาเบาบางลงมีอาการดีขึ้นตามลำดับฉันได้ตามปกติเพียงไม่กี่วันสังขารร่างกายของท่านก็รู้สึกแข็งแรงเป็นปกติดังเดิมพอถึงปีพุทธศักราช2513เมื่อท่านอายุได้45ปีขณะที่ท่านอยู่ที่วัดเขาสุกิมจันทบุรีท่านก็สลบไปอีกเพราะถึงกำหนดเวลาที่ท่านจะจากโลกนี้ไปแล้วโดยมีเทพพยดามารับท่านไปอีกแต่ในครั้งนี้ทราบว่าท่านได้ขอร้องเทวดาว่าท่านยังสร้างโบสถ์ที่วัดเขาสุกิมไม่เสร็จขอให้สร้างโบสถ์หลังนี้ให้เสร็จเสียก่อนแล้วค่อยมาเอาชีวิตของท่านไปเทวดาก็อนุญาตให้ท่านอยู่ต่ออีกเพื่อสร้างบารมีนับว่าเป็นเรื่องอัศจรรย์ยิ่งนักเรื่องของพระอาจารย์สมชายเป็นเรื่องยืนยันถึงผลบุญที่ทำไว้อย่างดียิ่งควรถือเป็นตัวอย่างสำหรับผู้สร้างคุณความดีของทุกคนทั้งเป็นการยืนยันว่าบุญที่ทำไว้ในโลกนี้ย่อมรอรับผู้ทำไว้ในโลกหน้าจริงหมดสงสัย